wiem, powiem tyle, co mam. O tym, co tu widziałem sam, a co słyszałem od innych. Może tyle, co widzę i może tyle, co usłyszeć się da. To nie mój statek, to nie mój dom, o którym śniłem nie jeden raz. Piosenka ta nie ma przesłania. To nie jest dom.